Gilbert, som den lilla mipsen hette, bjöd Keti med sig hem. Han var orolig för att katten en vacker dag skulle ta honom. Du kan väl flytta någon annanstans? Jag drar mig för det. Jag har bott här i hela mitt liv, ser du. Har aldrig varit någon annanstans. Längtar du aldrig någon annanstans heller? Ja, ibland. Kom med så ska du få se någonting. Gilbert förde Keti till ett högt träd som de klättrade upp i. Det hade hunnit bli kväll och mörkt, och långt borta så såg de en stad som skimrade och glimrade med sina tusen och åter tusen ljus. Och dit längtade Gilbert. Jag tror jag längtar dit jag med. Gilbert, kan vi inte ge oss dit tillsammans? Ja, det kan nog vara förfärligt farligt. Inte farligare än det här väl? Men att gå från hem och... Ja, det är inget svårt alls. När jag kunde ge mig iväg så kan du med. Man tar några steg och så vipsar man på väg. Tidigt nästa morgon begav de sig åstad. Gilbert var ingen järvmus. Han var själaglad över det våghalsiga företaget. Men allra gladast var han nog över att få gå ihop med Keti. De bestämde sig för att lyfta med en hästskjuts och klättrade upp i ett träd för att från det kunna hoppa ner på vagnen. Men ovanför deras huvuden kom ett par fula fåglar flaxande. Du tjänstor, släng en frukt i träd! Aha! Både vår larv och vår mus. Middagen är serverad, Clyde. Titta! Nej! Hopp! Och Keti och Gilbert hoppade och landade rakt i hästens hatt. Men det stoppar inte oss. Vad har ni för er där? Ni får inte bli arg på oss, gamle häst. Det är två kråkor som vill åt oss. Så det vill de. Och när kråkorna gjorde ett nytt försök gav hästen dem varsin sitt upp med svansen så att fjädrarna yrde. Snacka om att svinga i svansen, Chester. Var nu vänlig och håll käft, Clyde. Och nere på marken väntade katten som hade sett allt. Ynkliga fjäderfen, mens ni söker så smiter musen mitt för näbben på er. Nej då, vi vet vad han är. Men oturligt nog hoppar han ner på en häst innan vi riktigt hann fram. Nu hoppar han på den där hästen. Så måste han någon gång hoppa av den. Eller? Ja, naturligtvis. Kompis. Keti och Gilbert fick skjuts ända in till stan. För dit skulle hästen också. I 15 år hade han gått den vägen och dragit vagnen med last åt sin husbonde. Gör det där lycklig? Inte har det med lycka att skaffa. Det är min uppgift. Ja, jag vill allt bli lycklig. Så det är nog inte häst jag helst av allt vill bli. Vad vet jag, min krake?